خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگو اور دینی بھائیو، اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، اللہ تعالی نے ہمیں ایک عارضی زندگی عطا فرمائی ہے دنیا میں، اور یہ زندگی ختم ہونے والی، یہ زندگی فانی ہے. اور آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور دائمی زندگی ہے. دنیا یہ ہمارا وطن اقامت ہے، ایک مسلمان کا وطن اصلی جنت ہے. دنیا سے ہر ایک کا جانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں موت آئے گی، بلکہ یوں فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جنہوں نے اعمال صالحہ اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کے لیے موت کا مزہ میٹھا ہے، اور جنہوں نے برے اعمال میں زندگیاں گزاری ہیں، کفر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کے لیے موت کا مزہ کڑوا ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ بات تو کہہ دی ہے کہ موت سے بچے گا کوئی بھی نہیں، جو دنیا میں آیا ہے اس کا دنیا سے جانا ضروری ہے، اور کب اور کون سے وقت میں چلا جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آخرت ان لوگوں کے لیے شاندار ہے جنہوں نے اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کو موت کے بعد کی زندگی کا لطف اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں تھوڑی سی تکلیف جو اس کو برداشت کرنی پڑی یہ سب ایک جھٹکے میں وہاں ختم ہو جائے گا، انسان دنیا میں رہتا ہے تو طرح طرح کے عوارض اس کو پریشان کرتے ہیں، بیماریاں اور عارضے اس کو حیران کرتے ہیں، لیکن آنکھ بند کرتے ہی اور آنکھ بند ہوتے ہی وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بیماریاں اور پریشانیاں سب رہ جاتا ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ ہیں تو آگے کی زندگی عمدہ ہو جاتی ہے، بلکہ فرشتے اس کے جنازے کے اندر موجود رہتے ہیں، اور جب اسے لٹایا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نو متل عروس، دلہنوں کی طرح اب سو بے فکر ہو کر سو جا، یوں کیوں نہیں کہا کہ آرام سے سو جا، ایک چین کی نیند سو جا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ جیسے دلہنیں سو جاتی ہیں اور اٹھانے والا شوہر ہوتا ہے، جب دلہن اٹھتی ہے تو اس کی نظر شوہر پر پڑتی ہے، ایمان والے کو لٹا کر سلا کر جب کہیں گے نم کا نو متل عروس، تو کل قیامت کے دن جب یہ جاگے گا اور آنکھ کھلے گی تو پروردگار کو دیکھ کر یہ مسکرا رہا ہوگا، اور پروردگار اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے، اس بنا پر نم کا نو متل عروس کا لفظ استعمال فرمایا، زندگی کیا ہے، تھرکتا ہوا ننا سا دیا، ایک چراغ جیسے جل رہا ہوتا ہے، ایک ہی جھونکا ہوا کا اس کو بجھا دیتا ہے، زندگی جس پر آدمی ناز کرتا ہے، اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، دولت پر ناز کرتا ہے، اپنے اقتدار پر ناز کرتا ہے، اقتدار کی کرسی پر بھی مرنے والا مر جاتا ہے، دولت کی ریل پیل کے بیچ میں آدمی مر جاتا ہے, اور جس جوانی پر انسان کو ناز ہے کہ ابھی میں مر نہیں سکتا, زیادہ تر جب جنازے دیکھیں گے تو جوانوں کے نکلیں گے. اللہ نے بتایا کہ نہ جوانی پر تم ناز کر سکتے ہو, نہ دولت پر تم ناز کر سکتے ہو, نہ تمہارے حکومت پر تم ناز کر سکتے ہو, نہ تم تمہارے اقتدار پر ناز کر سکتے ہو. یہ سب ناز کرنے کی چیز نہیں ہے. جتنے لوگوں نے اس پر ناز کیا تھا ان تمام کو ایک ایک کر کے ہم نے دبوچ لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی تیار کر رہے تھے اور جنات کو کام میں لگایا تھا. اللہ نے عجیب سلطنت عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ انسانوں پر بھی حکومت, حیوانوں پر بھی حکومت, پرندوں پر بھی حکومت, جنات پر بھی حکومت. بڑے بڑے پتھر لا رہے ہیں اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے. خود کے لیے شیشے کا محل بنوایا اور اس کے اندر لکڑی لے کر کھڑے رہے کہ جنات شیطان ہوتے ہیں, بھاگ جائیں گے, کام نہیں کریں گے. اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں گے تو کام جاری رہے گا. لیکن وقت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو لکڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور جنات سے کام لے رہے تھے. ایسے وقت میں اللہ کا بلاوا آ گیا, اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اور جنات کام کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے, یہاں تک کہ لکڑی کو دیمک نے کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام کا وزن برداشت نہ کر سکی وہ چھڑی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ناش گیری, تب جنات کو پتا چلا کہ ہم کام کر رہے تھے اور حضرت سلیمان اللہ کے یہاں پہنچ چکے تھے. وقت آتا ہے تو نبی کو بھی جانا پڑتا ہے, ہاں اختیار دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا پسند کرو گے کہ آخرت میں جانا پسند کرو گے. سرکار کو اختیار ملا تھا, آپ نے آخرت کو اختیار کر لیا. فرمایا اللہم رفیق العالی, مجھے تو اوپر والے رفیق درکار ہیں, نیچے کے لوگ اپنا کام کر چکے, میں اپنا مشن پورا کر چکا, اب اللہ مجھے اپنے یہاں بلا لیجئے. رفیق اعلیٰ سے مراد جبریل ہے, رفیق اعلیٰ سے مراد آسمان کی بلندیاں ہیں, رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ تعالی ہے, رفیق اعلیٰ سے مراد صلحاء ہیں اور انبیاء کرام جو جا چکے ہیں وہ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جب سرکار نے کہا کہ ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ انتخاب کرے اس دنیا کو یا آخرت کو, تو اس نے آخرت کو انتخاب کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. تو پیچھے حضرت ابو بکر بیٹھے تھے, رو پڑے. لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, کیا بات ہے شیخ, کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جن کو اختیار ملا اور جن کی سرکار بات کر رہے ہیں وہ خود حضور کی ذات ہے. اللہ نے اختیار دیا تھا موت اور حیات کے درمیان, موت کو منتخب کر لیا اور سرکار جانے والے ہیں, ہمارے درمیان زیادہ رہیں گے نہیں. ڈیوزبری میں حافظ اسحاق پٹیل صاحب تھے, جو حافظ پٹیل صاحب کے ساتھ رات دن دعوت کا کام کرتے تھے اور سفر حضر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. پاکستان میں حاجی عبد الوہاب صاحب جو امیر تبلیغ تھے ان کا انتقال ہوا تو برطانیہ سے چلے انڈیا آئے, انڈیا سے چلے تعزیت کے لیے, وہ پہنچے وہاں رائیونگ. مغرب کے بعد بیان کیا, عشاء کے بعد بیان کیا اور فجر کی نماز میں اٹھ نہ سکے, ہلایا تو پتا چلا کہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. حاجی عبد الوہاب صاحب کی تعزیت میں گئے تھے, ان کے پڑوس میں قبر بن گئی. ابھی حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے اور بہت سی اکیڈمیاں چلا رہے تھے اور بڑی خدمت گزار شخصیت تھی, رات کو بیان کیا اپنے مدرسے میں اور 3 بجے جو ہے اٹیک آیا اور دنیا سے تشریف لے گئے. کس کی موت کب کہاں آئے گی کہہ نہیں سکتے, لیکن تیاری کچھ ہوگی تو موت آئے گی تو اتنی فکر نہیں ہوگی. لیکن ہم نے زندگی ایسا گزارنا شروع کیا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا توشہ تو ہے مرنے کے بعد, لیکن آخرت کا کوئی توشہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہر آدمی سوچتا ہے کہ میری آنکھ کل بند ہو جائے گی, میرے بچے کہیں قلاش نہ ہو جائے تو پیسہ جائیداد زمینیں فلیٹ گاڑیاں سب چھوڑ کے جاتا ہے کہ میں مروں گا تو آرام سے مروں گا کیونکہ میں نے میرے بچوں کے لیے پیچھے بہت چھوڑا ہے. لیکن یہ نہیں سوچتا اللہ کا بندہ کہ میں نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, میرا کیا ہوگا. یہ بچے تو آرام سے رہیں گے, عافیت سے زندگی گزاریں گے, لیکن آگے کا جو مرحلہ ہے اس میں نہ بیوی ساتھ آ سکتی ہے, نہ بچے ساتھ آ سکتے ہیں, نہ اولاد کام آ سکتی ہے. قرآن کریم نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آدمی اپنے لیے شاندار مکان بناتا ہے, اس میں شاندار سونے کا رہنے کا انتظام کرتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بستر اپنی جگہ رہ جاتا ہے, وہ مکان اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے اور رہنے والا مکان چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ روزانہ کا مسئلہ ہے, روزانہ اٹھتے ہوئے جنازے اور قبرستان کے اوپر جانے والے جنازے ہم نے دیکھے ہیں, لیکن کیا ہو گیا ہے ہم کو, اتنی غفلت میں ہم زندگی گزارتے ہیں کہ مرنے والوں کو جاتا ہوا دیکھ کر بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی. کون کب کہاں کیسے مر جائے گا کچھ پتا نہیں ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس بہت شاندار باغ تھا. بادشاہوں کے پاس باغ کی کیا کمی ہے, اور یہ باغ کے کئی حصے تھے, کئی ڈویژن تھے. بادشاہ نے اپنے وزرا سے کہا لو تھیلیاں اور باغ میں جاؤ اور پھل توڑ کے لاؤ, اور جو پھل تم لے کر آؤ گے اس کا معاوضہ تمہیں ملے گا, بہترین بدلہ ملے گا. لیکن ایک شرط ہے, پہلے باغ سے گزرنے کے بعد جب دوسرے باغ میں جاؤ گے تو دوسرے سے تیسرے میں اور تیسرے سے چوتھے میں جا سکو گے, لیکن تیسرے سے دوسرے میں دوسرے سے پہلے میں نہیں آ سکو گے. اس کا گیٹ اس طرح سے بنایا ہے, कि उधर तो खुलता है इधर नहीं खुलता है। उन्होंने कहा ये तो बहुत आसान काम है, हम बैगे भर भर के बांस के फल ले आएंगे और बादशाह के सामने उसे रखकर खूब जो है बदला हासिल करें। अब सब वज़रा और सब पैसों की उम्मीद में, बदले की उम्मीद में गए। बाग नंबर एक में देखा कि छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, सोचा दूसरे नंबर के बाग में और भी ज्यादा अच्छे बड़े फल होंगे। वाकई दूसरे बाग में गए तो उससे बड़े बड़े फल थे। लेने क्या करें, बिल ने कहा कि अभी मत लो, तीसरे बाग में इससे बड़े फल होंगे, हमको इससे बड़ा इनाम मिलेगा। तीसरे बाग में वाकई जरा बड़े फल थे। इन्होंने कहा अब लास्ट डिवीजन बाकी रह गया है, वहां उससे बड़े फल होंगे, लेकर हम बादशाह की खिदमत में पहुंच जाएं। लेकिन जब चौथे बाग का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां झाड़ झंकाड़ के अलावा कुछ नहीं है, कांटेदार दरख्त है, एक भी फल नहीं। अब कब से अफसोस मल रहे हैं, अब अफसोस कर रहे हैं, हाय हाय हम तो समझे थे कि यहाँ बड़े फल होंगे, यहाँ तो कांटों के अलावा कुछ नहीं है, तो खाली दरख्त हैं बिल्कुल। बादशाह के पास खाली थैला लेकर आए, अरे भाई मेरे बाग में फल नहीं थे। हजरत फल थे लेकिन हम दूसरे बाग पर डालते रहे फल का लेना, तीसरे बाग पर डालते रहे, इसमें चौथे बाग में पहुंचे तो वहां झाड़ झंकाड़ के अलावा कुछ नहीं था। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारा हाल भी ऐसा है, जवानी में हमें आमाल के फल तोड़कर ये जिंदगी के बाग में और जिंदगी के बैग में डालना था लेकिन वो हमने किया नहीं। हम बुढ़ापे के इंतजार में रहे, कल करेंगे कल करेंगे, नमाज कल शुरू करेंगे, कुरान कल शुरू करेंगे, वजीफा कल शुरू करेंगे, तस्बीह पढ़ना कल शुरू करेंगे, तौबा कल करेंगे, आज गुनाह किए जाओ किए जाओ किए जाओ। तो गुनाहों में जिंदगी गुजारता रहा और बचपन खत्म हुआ तो जवानी का इंतजार किया, और जवानी आई तो अधेड़ उम्र का इंतजार किया, और अधेड़ उम्र आई तो बुढ़ापे का इंतजार किया। लेकिन बुढ़ापे में ऐसा माजूर हो गया कि लोगों को देखकर हसरत होती थी कि मैं भी जवान था, काश ऐसी नमाज पढ़ लेता जैसे ये जवान पढ़ रहा है, काश मैं ऐसा कुरान पढ़ लेता जैसा कि वो जवान घंटों के घंटों कुरान पढ़ रहा है, काश मैं गुनाहों से ऐसा बच जाता जैसे फलान जवान गुनाहों से अपने आप को बचा रहा है। बिल्कुल वो बाग वाला मंजर हमारी जिंदगी के अंदर पाया जाता है कि हम अपने आमाले सालेहा को कल के ऊपर डालते रहते हैं, आइंदा कल करेंगे आइंदा कल करेंगे। याद रखो मौत यकीनी है चाहे कफन का ठिकाना न हो। एक साहब सफर में निकले, सफर में जा रहे थे, मालदार आदमी थे, जमींदार थे, किसी ने मार डाला और उनको नदी में डाल दिया। नदी में डालने के बाद उनकी लाश फूल गई, किनारे पर लगी, इलाके वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करने के बाद कहा कोई मुसलमान मालूम होता है तुम इसको नहलाओ दहलाओ कफन पहनाओ और सलाते जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान में दफना दो। इंसान की मालदारी का भी कोई ठिकाना नहीं, इसका माल काम आएगा इसके कफन में इसको पता नहीं। नहला दिया, नहलाने के बाद झोली घुमाई गई जैसे जुमा के दिन झोली घुमाते मस्जिद में, झोली घुमाई के भाई एक लावारिस लाश आई हुई है उसको कफन देना है, किसी ने 10 रुपए डाले किसी ने 20 रुपए डाले, कफन हासिल किया गया, तस्वीर ले ली गई, अखबार में दी गई, मरहूम को तो दफना दिया गया कब्र के अंदर, लड़के तलाश करते हुए अपने बाप को उस गांव के अंदर आए, तस्वीर बताई तो कहा हमारा बाप है और हमारे बाप के पास कई हजार बीघा जमीन और करोड़ों का बैंक अकाउंट, और हमारे बाप ने एक अकेडमी शुरू किया था, लावारिस लोगों को कफन दिया करते थे, हजारों लावारिसों को कफन दिया, लेकिन जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो हजारों को कफन देने वाले का आलम यह है कि खुद उसके कफन के लिए भीख मांगनी पड़ी। इसलिए उलमा फरमाते हैं मौत यकीनी है, कफन का ठिकाना नहीं, कफन का कोई भरोसा नहीं, कौन कफन देगा कैसे देगा, लेकिन ये बात तय है कि मजबूत से मजबूत किले के अंदर आप रह लें लेकिन मौत वहां भी आके रहेगी। एक बादशाह ने शानदार महल बनाया और ऑब्जर्वेशन के लिए रखा, लोगों को बुलाया देखने के लिए कि लाओ देखो कितना शानदार और कितना मजबूत, कोई दुश्मन पर नहीं मार सकता, इतना बेहतरीन मैंने महल बनाया है, इसके अंदर मच्छर नहीं आ सकता, इसके अंदर मक्खी नहीं आ सकती। हम लोग आजकल खिड़कियां बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसी जाली भी लगाते हैं कि मच्छर और मक्खी ना आए। एक अल्लाह वाला आया, उसने कहा मच्छर भी नहीं आ सकता और मक्खी भी तुम्हारे महल के अंदर नहीं आ सकती, तुमने ऐसा किला नुमा मकान बनाया है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ मौत का फरिश्ता आएगा, अगर यहाँ कोई जिंदा रह रहा है तो मौत का फरिश्ता आएगा, आपकी दीवारें मौत के फरिश्ते को नहीं रोक सकती, आपके मकान की मजबूती, आपके किले का इस्तेहकाम मौत के फरिश्ते को नहीं रोक सकता। क्यों आती है मौत? मौत इसलिए आती है कि तुमको दुनिया में अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए भेजा है। अच्छा पर्चा लिख के आते हो कि बुरा पर्चा लिख के आते हो? अच्छा लिख के आओगे तो वहाँ तुम्हें जो है अजर जन्नत की शक्ल में अल्लाह अता फरमाएंगे, बुरा और गलत पर्चा लिखा है तो जहन्नम में जलना पड़ेगा, वहाँ की आग में डाला जाएगा। उसके बाद अगर ईमान है तो सजा मिलने के बाद जन्नत का दाखिला नसीब होगा। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फिर आगे क्या फरमाते हैं वइन्नमा तुवफ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा, फिर जो कुछ तुमने अमाल दुनिया में किए हैं अच्छे बुरे उसका बदला तुम्हें मिलने वाला है, अच्छे का अच्छा बदला मिलेगा बुरे का बुरा बदला मिलेगा, अच्छे लोगों के लिए जन्नत सजाई गई है बुरे लोगों के लिए जहन्नम तैयार है, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, फरमाया मेरी रहमतें वसी है और फरमाया कि इधर जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं, तुम मेरी रहमतें लूट लो आ जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए मुंतजिर है, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, इससे पता चला कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भले काम करने के लिए भेजा है, आमल सालिहा करने के लिए भेजा है, इसलिए कुरान करीम में ईमान के बाद आमल सालिहा का तज़किरा फरमाया। क्या फरमाया? ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان, ایمان کے بغیر تو گاڑی آگے چلنے والی نہیں ہے, جیسے آپ ویزا کے بغیر کسی نئے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں, ایمان کے بغیر جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں. ایمان ہوگا تو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا, اور ایمان نہیں ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ہے. شرط ہے جنت کے داخلے کے لیے. جنت بہت وسیع ہے. کتنی وسیع ہے جنت اور کتنی منزلہ ہے جنت, اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حافظ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وقرا ورتقی. قرآن کریم پڑھتا جا, جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا. فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها. تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری تلاوت ختم ہو جائے گی. قرآن کریم کی 6600 آیتیں, اتنی منزلیں ہیں جنت کی, اور ایک جنت سے دوسرے جنت کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. کتنی وسیع کائنات ہے اللہ کا. ابھی ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا, دنیا کے قریب ایک ستارہ نظر آیا ہے سائنس والوں کو. وہ فرماتے ہیں کہ وہ ستارہ اس کا حجم کتنا بڑا ہے, وہ ستارہ کتنا بڑا ہے. کہتے ہیں اس کے ایک کنارے سے ہوائی جہاز 1,000 میل کی رفتار سے چلے گا تو دوسرے کنارے کے اوپر 300 سال کے بعد پہنچے گا. یہ جو آسمان پر کہکشائیں نظر آتی ہیں, سفید پٹے جو نظر آتے ہیں, جس کو انگریزی میں گیلیکسی کہتے ہیں اور گجراتی میں آکاش گنگا کہتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں یہ گیلیکسی میں کتنے ستارے ہیں اور یہ گیلیکسیز کے اندر کتنے سٹارز ہیں. نو بڈی نوز, انکاؤنٹیبل. فرماتے ہیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, اس کا کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے. کروڑ ہاف کروڑ کی تعداد میں ہے. اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت کے خالق یاد رکھو اللہ ہے, اور حیات کے خالق بھی اللہ ہے. لائی حیات آئے خزالے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو 6,666 آیتیں, اتنی جنت کی منزلیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حیات اور موت دونوں کی تخلیق کی ہے, دونوں کو پیدا کیا ہے, اور تمہیں زندگی دی ہے تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے. اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا, جنت کی شکل میں دیا جائے گا, ایک بھی گناہ نہیں ہوگا, بے حساب جنت کے اندر داخلہ نصیب ہوگا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے 30-30 سال گزر گئے, اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ایک بھی برائی لکھنے کا موقع نہیں ملا. ان کی برائیوں کے پیج کورے ہیں اور ان کے اعمال صالحہ کے پیج بھرے ہوئے ہیں. ان کے تو بیڑے پار ہو گئے. پھر وہ مرنے سے کیوں ڈریں گے, پھر وہ مرنے سے کیوں گھبرائیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا, گھر والے رو رہے تھے. فرمایا مت رو, رونے کی ضرورت نہیں ہے, سرکار خواب میں آئے تھے، حضرات شیخین خواب میں آئے تھے، وہ میرے منتظر ہیں، کل ان سے ملاقات ہونی ہے۔ غدن نلقا محمدن واصحابہ، آئندہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محبت سے ملاقات ہونی ہے۔ رونے کی اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے توشہ تیار کر کے رکھا ہے، آخرت کو سجا کے رکھا ہے۔ جس نے آخرت سنوار کے رکھی ہے تو سنوارے ہوئے مکان میں سب جانا چاہتے ہیں، جس نے مکان کو ویران کر کے رکھا ہو وہ ویران مکان میں رہنا نہیں چاہتا، راچ رچیلے والے مکان میں رہنا پسند کرتا ہے، جہاں سب فیسیلیٹیز ہو وہاں رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر ہم نے اعمال صالحہ کے ذریعے جنت میں فیسیلیٹیز دے دی ہیں تو پھر ہمارے لیے وہاں رہنا اور یہاں رہنا سب برابر ہے، بلکہ موت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کہ چلو تیار ہو جاؤ، میں ملک الموت ہوں۔ ایک تماشا رسید کیا، کیونکہ بہت لمبا پلاننگ تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم کے سلسلے کا، قوم کو ایک لائن پر لگانا تھا، ان کو حکومت پر وابستہ کرنا تھا، ان کو دین کے اعمال میں مضبوط کرنا تھا، ان کے اوپر ابھی محنت کرنے کی شدید ضرورت تھی۔ ایک لمبا پلان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے کہتا ہے چلو، ارے میرا یہ پلان ہے اتنا لمبا، اور کیا چلو، کون ہوتا ہے تو مجھے لے جانے والا، انسان ہو کر تو کون ہوتا ہے؟ ایک تماچا زور کر رسید کیا، اس کی آنکھ باہر نکال دیا۔ حدیثوں کا مضمون ہے، ڈر کر اللہ کے دربار میں پہنچے، آنکھ ہاتھ میں لے کر پہنچے، کیا ہوا؟ لے کر نہیں آئے موسیٰ کو، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تماشا مار دیا، غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور آنے سے انکار کر دیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے لے کر جانے والا۔ فرمایا جاؤ، اور جانے کے بعد اپنی اصلی شکل میں جاؤ، اور جا کر کہو کہ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دو، اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں ہر ایک بال کے مقابلے میں ایک سال زندگی ملے گی۔ پھر پوچھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، جواب دینا کہ پھر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو پھر آخر میں یہی ہے، آیا فرشتہ، اچھا مجھے لاکھوں سال کی زندگی مل جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا مرنا یقینی ہے، یہاں سے جانا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صاحب تفسیر ابن کثیر نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ موت جہاں ہوتی ہے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہیں اس کی موت آتی ہے۔ ہمارے راندیر میں احمد خان صاحب تھے، انہوں نے چار منزلہ بہترین افریقہ والوں کے لیے بلڈنگ بنائی، جب بلڈنگ بن گئی تو افریقہ والوں کو دعوت دی، وہ یہاں آئے، مشکل سے دو دن رہے ہوں گے اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کی موت ان کو یہاں لے آئی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر وہ افریقہ والے جو تھے ان کے بچوں نے احمد خان صاحب کو وہاں بلایا کہ آپ اکیلے رہ کر کیا کریں گے، چچا یہاں چلے آؤ۔ یہاں سے وہ مکان بنا بنایا تیار چھوڑ کر اب وہ افریقہ پہنچے، چار دن کے بعد خبر آئی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ جب وقت آتا ہے تو آدمی کو جانا پڑتا ہے۔ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفس میں آدمی بیٹھا ہے، گفتگو کر رہا ہے اور انتقال کر گیا۔ ابھی وہ حضرت قاری صاحب مصر والے بہترین قرآن پڑھ رہے تھے اور آیات قرآنیاں پڑھ رہے تھے، اس کے درمیان جو ہے ایک دم لڑک گئے، لوگوں نے سنبھالا اور انتقال کر گئے۔ ہمارے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جی ابوال کلام جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے اسٹیج کے اوپر, بہترین تقریر ہو رہی تھی اور اچانک گر گئے اسٹیج کے اوپر, ایک منٹ کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے. صاحب تفسیر ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے, عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا, ان کے یہاں غلام بھی کام کرتے تھے, رات کا وقت تھا, چراغ گل ہو گیا تو گھر کے مالک نے غلام سے کہا کہ دیکھو کہیں سے آگ لاؤ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کو ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا اور جنگل کے اندر تھے, تو کتنا خیال ہے شوہر کو بیوی کا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم تھوڑا انتظار کرو, تمہیں ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے, ٹھنڈی لگ رہی ہے, میں تمہارے لیے آگ کا انتظام کرتا ہوں. پھر وہ جو آگ دیکھنے کے لیے گئے اتفاق سے وہ تجلی تھی, اور یوں کہا فقلانا علیک انک بالواد المقدس طوا, آپ تو مقدس وادی کے اندر آ گئے, جوتے اٹھا دیجئے. اور وہ جو سامنے جس کو آپ آگ سمجھتے ہیں وہ تجلیات کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے, اور اس کی علامت یہ تھی کہ وہ جس پتے پر جا کر لگتی تھی وہ روشنی, وہ پتا اور روشن ہو جاتا تھا, وہ پتا اور تازہ بتازہ ہو جاتا تھا. اس سے پتا چلا کہ یہ تجلیات کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیمبری سے نوازا. اب وہ غلام باہر نکلا اور باہر نکل کر وہ چاہتا تھا کہ کوئی آگ لے آئے, کسی کے پاس سے آگ بھیک کے طور پر مانگ لے. ایک آدمی گزر رہا تھا, اس نے غلام کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ جواب دیا کہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے, اور وہ بچی پیدا ہوئی اور چراغ بجھ گیا, گھر میں اندھیرا ہے. اس بنا پر چراغ گل ہو گیا تو چراغ کے لیے کوئی روشنی ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس آدمی نے کہا یہ جو بچی آئی ہے اس کی پیشگوئی میں کرتا ہوں. کیا پیشگوئی ہے؟ کہا یہ بچی نہایت حسین اور خوبصورت ہوگی, ایک بات. دوسری بات یہ کہی کہ یہ بچی بڑی ہونے کے بعد گناہوں کی مرتکب ہوگی اور 100 آدمیوں سے زنا کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک مکڑی سے اس کی موت ہوگی. یہ 3 باتیں اس نے بتائی. یہ غلام نے سوچا کہ ایسی عورت کی جو 100 مردوں سے زنا اور بدکاری کرنے والی ہے, قرآن کریم نے زنا کی بڑی برائی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے اور اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے, اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اس کو سنگ گسار کیا جائے گا, یعنی پتھر مار مار کے مار ڈالا جائے گا, اور شادی شدہ عورت نے اگر ناجائز تعلق کا معاملہ رکھا اور ثابت ہو گیا تو اس کو بھی پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا. جن ملکوں میں یہ سزا دی جاتی ہے وہاں زنا اور بدکاریوں کا کوئی گراف نہیں ہے, اور جن ملکوں میں یہ فحشکاریاں عام ہے اور عریانیت اور ننگے پن عام ہے ان ملکوں میں زنا کا گراف ہر آدھا گھنٹے کے اندر ایک عورت کی عزت کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اسلام نے عورت کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے پردہ اور برقعے کا بہترین نظام اور نصاب دیا ہے. قرآن کریم نے اعلان کر دیا, اور اعلان کر کے اپنے گھر کے اندر پہلے پردے کا نظام نافذ کیا کہ پردہ اور برقع گھر سے شروع کرو اور پھر پورے عالمی پیمانے کے اوپر اس کو پھیلاؤ تو عورت کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی, اس کی پاک دامنی کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگے گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی, آپ اپنی ازواج سے کہیے, ازواج کو کہا ازواج مطہرات کے معنی نہایت پاکیزہ خواتین, ایسی پاکیزہ خواتین کہ کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر 10 آیتیں اتار کر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کو بیان کیا. ایسی پاکیزہ خواتین تھیں, ان کو پردے کا حکم دیا اور فرمایا آپ اپنی بیٹیوں کو بھی پردے کا حکم فرمائیے, حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا عالم یہ ہے کہ انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ رات کے اندھیرے میں مجھے دفنا دیا جائے. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب قبر میں داخل کرو تو میرے اوپر چادر رکھنا اور چادر کے نیچے سے میری ناش دینا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری ڈیڈ باڈی اور میری ناش پر بھی نہ پڑے. پہلے سرکار کی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا, ازواج مطہرات کو دیا تاکہ اعتراض کا کوئی موقع نہ رہے. دوسری کہنے والیاں یوں نہ کہے کہ گھر کے اندر قانون جاری نہیں کرتے اور باہر والوں کو احکام دے رہے ہیں. سرکار کا عمل اپنے احکام پر ایسا ہوتا تھا کہ خود سرکار اتنا عمل کرتے ہیں, اتنا عمل کرتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے کا منہ نہیں کہ سرکار پر انگلی اٹھائے. غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی آئے اور آ کر کے اپنی چادر پیٹ سے ہٹا کر بتایا کہ بھوک کا عالم یہ ہے سرکار کہ اب ٹھہرا نہیں جاتا, تو میں نے پیٹ پر وزن رہے اس بنا پر پتھر باندھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے چادر مبارک ہٹائی تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ صحابی پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. گویا دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ اگر کسی کام کے کرنے کو میں کہتا ہوں تو خود بھی اس کے اوپر عامل ہوتا ہوں, خود بھی اس کام کو بجا لاتا ہوں, اس کو انجام دیتا ہوں. صرف لفظی جمع خرچ نہیں ہے اسلام میں, ہمیں کام کرنا بھی ہے اور ہمیں کام کی دعوت اللہ کے بندوں کو دینا بھی ہے. اور دعوت 2 طرح سے دینا ہے, زبان سے بھی دعوت دینا ہے اور اپنے عمل سے بھی ہمیں دعوت دینا ہے. ہم لوگوں کو کہیں سلام کرو سلام کرو لیکن خود سلام نہیں کرتے تو لوگ سلام کیسے کریں گے. خود ہمیں سلام کو رواج دینا ہے, خود ہمیں لوگوں کو سلام کرنا ہے تو لوگ سلام کرنے والے بن جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کا فریضہ بڑا عجیب و غریب بیان فرمایا, فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم کو بہترین امت اس لیے بنایا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اچھائیوں کی دعوت دو, تمہارے اندر اچھائیاں ہوں, تمہاری اچھائیوں کو دیکھ کر لوگ اچھائیوں کی طرف آنے والے بن جائے اور تم برائیوں سے روکنے والے ہو، خود تمہاری زندگی میں برائیاں نہ ہوں، تم برائیوں سے بچ رہے ہوں اور لوگوں کو بچا رہے ہوں اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. یہ قرآن کریم کی بہترین تعلیم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اسوہ ہے، ہمارے لیے سرکار کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بس وہ غلام کو غصہ آ گیا، غلام کو غصہ آیا، وہ ایک خنجر لایا، چھری لایا اور اندر گیا اندھیرے کے اندر، اور وہ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کے پیٹ میں خنجر ڈال دیا اور باہر بھاگ گیا اور ملکوں کے ملک چلا گیا، کوئی دوسرے ملک میں جا کر بود و باش اختیار کر لی کہ مجھے گرفتار کریں گے، پکڑیں گے، میں نے قتل کا جرم کیا ہے، ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے. ادھر لوگوں نے دیکھا کہ بچی کو کسی نے خنجر گھونپ دیا تو انہوں نے جلدی جلدی اطبا کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، علاج کیا، لڑکی اچھی ہو گئی. اللہ نے زندگی لکھی تھی بھائی، کوئی یوں سمجھتا ہو کہ چاقو مارے گا تو مر جائے گا، گولی مارے گا تو مر جائے گا، جب تک اللہ کو منظور نہیں ہوگا نہیں مرے گا. ایک آدمی اسٹیشن پر تھا، پیر پھسلا، ٹرین آ رہی تھی اور جو اسٹیشن کا پلیٹ فارم ہوتا ہے اور ٹرین اس کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے پٹے کے درمیان اور پلیٹ فارم کے درمیان، اس کے بیچ میں وہ لیٹا رہا. پوری ٹرین گزر گئی تو لوگوں نے آنکھیں بند کر دی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ تو اللہ کا نام لیتا ہوا کھڑا ہوا. اس کے ناخن میں بھی خراش نہیں آئی تھی، تو اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے، وقت نہیں آیا ہے تو نہیں جائے گا، اور وقت آ گیا تو تم لاکھ محنت کرو تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن دوستو یہ کس کو معلوم ہے کہ کس کا وقت کب آئے گا؟ ابھی اقبال بھائی چونے والوں نے مجھے بتایا کہ جن کی تعزیتی نقطہ نظر سے اور ایصال ثواب کے لیے یہ اجلاس قائم کیا گیا، اقبال بھائی مرزا اٹوزرے والے، وہ اچھے خاصے تھے، ہماری مجلس میں بھی آتے تھے. اقبال بھائی ہمیشہ فون کرتے تھے کہ آج مجلس ہے آ جائیے، تو وہ ہمیشہ مجلس میں بھی تشریف لاتے تھے. وہ اپنے کھیت میں گئے تھے، کچھ بھی نہیں، اچھے بھلے تھے، اور اچانک جو ہے گردن ڈال دی اور انتقال کر گئے، وقت آ گیا تھا. تو جب وقت آتا ہے تو بیماری کا انتظار نہیں کرتا کہ اس کو بیماری آئے اس کے بعد میں لینے جاؤں. وقت آیا تو اچھا بھی چلا جاتا ہے، وقت آیا تو جوان بھی چلا جاتا ہے، وقت آیا تو پہلوان بھی چلا جاتا ہے، وقت آیا تو دولت مند بھی چلا جاتا ہے، سب کو جانا پڑتا ہے. اور دوستو ہم جانے کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں، تیاری وہاں کی کرو، وہاں بہت چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں توشے کی بہت ضرورت ہے، وہاں عمل کی بہت ضرورت ہے، قدم قدم پر ضرورت ہے، وہاں کی کرنسی عمل صالحہ ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور یہ آزمائش سے گزر جاؤ. دنیا یہ آزمائش کدا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، ہم اس امتحان میں مبتلا ہیں، ہم امتحان دیتے چلے جا رہے ہیں. غلام تو چلا گیا پردیس، لڑکی جوان ہوئی. ادھر پردیس کے اندر یہ غلام نے محنت شروع کر دی، بہت محنت کی. بھائی آدمی محنت کرتا ہے تو کماتا ہے، باقی آپ بیٹھے رہے ہیں کرسی پر اور شام